Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 11 września, na zegarach 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się sprawą rosyjskich dronów w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem na zachodzie. Ceny mieszkań i domów z rynku pierwotnego już dostępne w sieci. Będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wnioskowała o to Polska, informuje MSZ. Piloci z Łasku docenieni przez szefa rządu. Premier Donald Tusk odwiedził bazę lotnictwa taktycznego w Łasku. Stacjonują tam myśliwce F-16, które były zaangażowane we wczorajsze działania przy strącaniu rosyjskich dronów. Premier dziękował pilotom i zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, by pierwsze myśliwce piątej generacji F-35 trafiły do Polski już w maju przyszłego roku. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która słuchała wystąpienia Donalda Tuska. Powiedz, co jeszcze mówił premier w Łasku. Szef rządu zapewnił pilotów, że ich wysiłek, wielokrotne szkolenia, zaangażowanie i poświęcenie w służbę napawają wszystkich dumą. Donald Tusk ocenił, że po operacji neutralizacji rosyjskich dronów nikt już nie ma wątpliwości, co oznaczają polskie siły powietrzne dla obrony kraju, jak wielki wysiłek włożyli piloci w obronę naszego nieba. Dzisiaj polski pilot to są bardzo dumne słowa i wy macie wszystkie powody, żeby nosić głowę wysoko do góry i wierzcie mi, że w Polsce wszyscy też mają to poczucie dumy i wielkiej satysfakcji, że nasze niebo jest chronione przez takich ludzi jak wy. Premier obiecał, że jego rząd i on osobiście będzie robić wszystko, aby jak najwięcej nowoczesnego sprzętu uzbrojenia trafiało do wojska. Wyraził przekonanie, że deklaracje Amerykanów co do dostaw pierwszej partii F-35 będą dotrzymane i tak jak mówiliście, pierwsza partia tego ultranowoczesnego sprzętu myśliwców będzie zrealizowana w pierwszym półroczu przyszłego roku. Ja tylko przypomnę, że Polska zamówiła 32 egzemplarze F-35. Pierwszy myśliwiec już ma biało-czerwone barwy i szkolą się na nim pierwsi piloci. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Instytucje państwowe zdały egzamin, a Polska właściwie odpowiedziała na rosyjską prowokację, mówiła marszałkini Senatu w Bezuników w rozmowie politycznej. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że dziś w Sejmie minister obrony przedstawi kompleksową informację na temat wtargnięcia dronów do naszego kraju. Pan wicepremier Kośniak-Kamysz ma dokładnie przedstawić parlamentowi i wszystkim Polakom opis zdarzeń, jak to wyglądało, bardzo dokładnie, bo wszystko zostało już zbadane. Zresztą pan prezydent mówił, że Rada Bezpieczeństwa będzie wtedy, kiedy pan minister przedstawi dokładnie sprawozdanie, żebyśmy poznali wszystkie fakty. Poznamy, jak to wszystko wyglądało, dlaczego o tej godzinie, dlaczego w te miejsca. To jest wiedza, którą powinniśmy poznać, żeby lepiej przygotowywać się do następnych działań. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano na 17. Cała rozmowa z marszałkinią Senatu na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Kolejne informacje. Front atmosferyczny przynosi intensywne opady deszczu. Na zachodzie i południowym zachodzie może spaść 60 litrów wody na metr kwadratowy, zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasak. Ponownie może dochodzić do podtopień. Następnie ta strefa będzie oczywiście przemieszczała się w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim. Te najintensywniejsze opady przeniosą się właśnie na południowy wschód. Synoptycy ostrzegają też przed burzami i silnym wiatrem w północnej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Komunikat zapytaj o cenę mieszkania na stronie dewelopera oficjalnie odchodzi w zapomnienia. Zgodnie z ustawą o jawności cen domów i mieszkań, deweloperzy muszą od dziś publikować informacje o cenach oferowanych lokali. O szczegółach Michał Makowski. Deweloper musi publikować w internecie informacje o cenie za metr kwadratowy danego mieszkania oraz o dodatkowych kosztach, na przykład miejscu parkingowym czy komórce lokatorskiej. Zwiększenie przejrzystości na rynku nieruchomości poprawi pozycję negocjacyjną klientów, mówi Aleksandra Krugły z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Do tej pory kupujący opierali się głównie na ofertach z portali czy z mediów, które nie zawsze oddawały rzeczywistość, a teraz mamy szansę na większą czciwość i koniec z pozornymi promocjami. Ceny transakcyjne sprzedawanych mieszkań raczej się nie zmienią, ale możemy się spodziewać spadku średnich cen ofertowych, ocenia Przemysław Dziąg z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wiele firm przyciąga klientów różnego rodzaju rabatami. Część deweloperów może jednak zrezygnować z takich promocji i zamiast tego po prostu korygować swoje cenniki. Za uchylanie się od nowych obowiązków deweloperowi będzie grozić kara w wysokości nawet 10% rocznych obrotów, którą nałoży Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Michał Makowski, Polskie Radio. Thank you. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra jedynie w Częstochowie, umiarkowana. Ponad 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Wiesz, Adamie, ja jako kibic oczywiście Piotrkowi, Piotrków Trybunalski, a ty tak. Mówiłeś o tym, że przegrała z Zagłębiem Lubin. Tak. Sprawdziłem, mam dobrą wymówkę. Tak. Zagłębie Lubin w ostatnich dwóch sezonach przegrało tylko 4 mecze, z czego 3 razy z MKS-em Lublin. I to jest wymówka? Tak. No jak tyle wygrywają, to jak z nimi wygrać? Dobrze, niech ci będzie. Piłkarze ręcznie Orlen Wisły Płock rozpoczynają walkę w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce zagrają na Węgrzech, a ich rywalem będzie drużyna OTK Bank Pik Szeged. Rozgrywający Mistrzów Polski, zresztą Węgier Zoltan Sita, spodziewa się zaciętego boju. To będzie trudny mecz, bo przy każdym pierwszym spotkaniu w Lidze Mistrzów poprzeczka jest wysoko zawieszona, za nami długie, intensywne przygotowania i na pewno będziemy walczyć przez 60 minut. Nieważne jak się mecz potoczy, czy będziemy na prowadzeniu, czy nie, walka będzie do końca. Początek spotkania w Segedynie od 18.45. Także wyjazdowe spotkanie czeka piłkarki nożne GKS-u Katowice, które dzisiaj wystąpią w pierwszym meczu decydującej trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Mecz zostanie rozegrany w Holandii, w Enschede, a rywal to FC Twente. Oba zespoły wygrały swoje turnieje kwalifikacyjne, więc walka będzie zacięta. Mówi napastniczka GKS-u Nikola Brzęczek. Jesteśmy na pewno bardzo podekscytowane, że możemy tutaj na arenie zagrać taki mecz. Stawka tego meczu jest bardzo wysoka. Chcemy na pewno podyktować warunki. Chcemy to my prowadzić grę, mimo tego, że jesteśmy takim underdogiem w tym meczu, to chcemy na pewno postawić zawodniczkom z Twente i walczymy też o swoje marzenia, o swoje cele. Każda z nas marzyła o takim meczu, każda z nas również chce na żywo usłyszeć hymny Ligi Mistrzów, dlatego myślę, że to widowisko na pewno będzie bardziej obfite o właśnie takie emocje. Chcemy po prostu zagrać dobry mecz i odnieść zwycięstwo. I będzie można trzymać kciuki od 18. Kibicujemy także naszym tenisistkom, Magdzie Fręch w Guadalajarze. Polka, która broni tytułu w Meksyku i w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej zagra z Lucrecją Stefanini. Włoska kwalifikantka wyrzuciła za burtę niby kogo, bo Amerykankę Sloane Stephens. Wynik 6-4, 4-6 i 6-1. Wcześniej w pierwszej rundzie z naszych odpadły Magda Linet i Katarzyna Kawa. Zaraz, Nikola Brzęczek z tych Brzęczków? No jakże, jakżeby inaczej. A, rzeczywiście, rodzina. Z Jerzym Brzęczkiem, czyli także z Kubą Błaszczykowskim, trzymamy kciuki za piłkarki, a ja dodam jeszcze do mojej informacji, Zagłębie Lubin wygrało przez ostatnie 5 sezonów Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej, więc przegrana z tą drużyną to żaden wstyd. Żaden wstyd także narzekać dziś na pogodę, bo będzie po prostu ponura, deszczowa i fatalna i tego się spodziewajmy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ola Dobieszewska, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy za poranne spotkanie. Pogoda fatalna, ale rozświetla uśmiechem od wejścia do studia Justyna Grabasz. Dzień całą dobry. Atmosferę. Dzień dobry. Tak jest właśnie, z takimi pięknymi informacjami przychodzisz, właściwie kończysz audycję, że pochmurno, okropnie, tragedia, więc nie wiem jak tutaj uśmiechem teraz raczyć się państwa, ale się postaram do 11. Dobrego dnia. Michał Jakubik z nami zostaje, Zuzanna Olbińska, ja się nazywam Justyna Grabasz. Tak jest. Będziemy tutaj do 11, a to jest Caroline Polaczek. You. So Hot You're Hurting My Feeling to Caroline Polaczek dzisiaj na otwarcie. Na dzień dobry w ten wrześniowy, bardzo pochmurny poranek. To znaczy, no nie chcę mówić za całą Polskę, ale na Myśliwieckiej dzisiaj pada i aura jest bardzo jesienna. Dzisiaj przeczytałam taki cytat, że jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Kto wie, przysłowie mądrością narodu, może faktycznie czeka nas mokra i śnieżna zima, ale do zimy jeszcze całkiem sporo czasu. Na razie zerkam na najbliższe 2 godziny, bo audycja Dobrego Dnia do 11. W planach muzyka, filmy, ekonomia, nauka. Dzisiaj będzie wszystkiego po trochu. Będzie także nasza piosenka dnia, którą dzisiaj jest nowy utwór Grzegorza Turnała. Ojca i syna w cieniu przechowa swym. W 6 godzinie myślisz o zimie, płyniesz przez letni bruk. W 6 godzinie stopi się, zginie smutek jak w szklance. Prusta, ktoś pieśń na ustach ma. Godzina 6, ulica pusta, szminki na szklance ślad. W 6 godzinie kara cię minie i nie zadzwoni dzwon. Rynie drzemią daleko stąd. Siesta ora do wieczora, masz jeszcze czas. 6 godzina, rym do pianina. 6 godzina. Masz jeszcze czas. 6 godzina o 9:15. Nowa piosenka Grzegorza Turnała z bardzo nowoczesną jazzową aranżacją, chociaż nadal słychać tutaj tę turnałową elegancję i bardzo poetycki tekst. Ten utwór zapowiada album o tym samym tytule. Album, który się ukaże 10 października i jak mówi sam artysta, jest to album dwustronny, z jednej strony liryczny, z drugiej komiczny, nastrojowy i pastiszowy, ciemny i jasny. No, nie możemy się doczekać i naprawdę miło jest usłyszeć nowe piosenki w wykonaniu Grzegorza Turnała. Jesteśmy ciekawi, co państwo na to. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Można do nas pisać, chętnie przyjmujemy wszystkie opinie i mailowe wiadomości. A teraz nam zagra grupa Hermanos Gutierrez. Oh, she got the pay. Other places I could go. Sometimes I get to losing hope. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Love has got me racing. Can't look in the wasted. Oh, oh. Girl, we gotta place it. We don't wanna waste it. On your tongue, you and me alone. I never wanna let go, never wanna stay away too long. The way you play with my head, you wanna play to my soul. Feel like I'm a loser's ball. I swear it, I wanted to call, but I'm Fontaine's DC i Back, fragment albumu Romance, przez wielu uznawanego za jeden z najlepszych albumów minionego roku. No i przy okazji, jak się wczoraj okazało, płyty nominowanej do nagrody Mercury Prize. Wczoraj przedstawiono listę nominowanych do tej jednej z dwóch najważniejszych nagród muzycznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ta lista tradycyjnie składa się z 12 artystów bądź zespołów, których albumy wydane w ostatnim roku przykuły największą uwagę brytyjskich słuchaczy i krytyków. Wśród nominowanych oprócz Fontaine's DC także na przykład Passalier, Simat czy zespół Wolf Alice, który już zdobył statuetkę w roku 2018. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. A w tamtym roku, no właśnie, zespół English Teacher zdobył nagrodę Mercury Prize, dlatego my dzisiaj tego składu posłuchamy w audycji Dobrego Dnia. The World's Biggest Paving Slab. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też lepiej oddycha. Zadbaj o to. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać lokalne społeczności, aby lepiej chroniły swoje lasy, rzeki i jeziora. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Ostatnie wydarzenia pokazały, jak ważne są drony w naszym kraju, w wojskowości. One przez długi czas były taką ciekawostką, a teraz stają się naprawdę realnym narzędziem niezwykle potrzebnym. A jak wygląda produkcja dronów w Polsce? Ile firm może je produkować? Mamy kilku czempionów. Jednym z nich jest firma WB Electronics, która jest dobrze znana na rynku. Wydaje się, że z uwagi na to, iż dużo większym wyzwaniem jest przywrócenie produkcji większych środków bojowych, że tak powiem, i też na pewną zmianę taktyki pola walki, to tutaj kierowanie środków zakupowych właśnie armii na tego typu rozwiązania krajowe, wewnętrznie wypracowywane, to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy przyjąć. Bardzo ważne jest to, abyśmy finansując zakup zbrojeń, co do którego no, niestety sytuacja geopolityczna nas zmusiła, myśleli o tym, żeby wesprzeć właśnie produkcję lokalną, żeby też dokonywać pewnego transferu wiedzy, żeby wykorzystywać te zasoby, które mamy krajowe i żeby myśleć o tym, że finansowanie to nie jest tylko kwestia finansowania samego zakupu już wyprodukowanego produktu, ale też powiedzmy kontraktowanie takie, aby producent właśnie ten lokalny mógł pewną część środków przeznaczyć na badania i rozwój, co jest dla nas bardzo ważne. Trzeba pamiętać o tym, tutaj no, jakby można też mówić o pewnym aspekcie pozytywnym, że bardzo ważne jest to, że dużą część tych rozwiązań właśnie związanych na przykład z dronami można później zastosować w cywilnym środowisku. Zresztą te technologie podwójnego zastosowania to są takie technologie, których używamy codziennie, na przykład GPS. I to jest też kluczowe. Dla nas z punktu widzenia Krajowej Izby Gospodarczej bardzo ważne jest to, abyśmy starali się wesprzeć lokalnych producentów, stworzyć odpowiednie powiązania między nimi, ale też kupując z zagranicy, no tutaj wiadomo, jaka jest sytuacja, nasz przemysł zbrojeniowy wygląda trochę inaczej niż wyglądał w czasie zimnej wojny na przykład, to żeby te zakupy były zawsze powiązane z offsetem, żebyśmy zawsze mieli też możliwość wykorzystania ich do rozwoju tutaj krajowego i żebyśmy się nie bali tego, że pewne rozwiązania zaczniemy opracowywać tu przy pomocy na przykład połączeń nie tylko zza oceanu, ale też również europejskich, więc musimy dokładnie patrzeć na rynek i włączać w to nasz polski biznes. Polski rynek pracy coraz bardziej przypomina rynki zachodnioeuropejskie. Spada zatrudnienie w rolnictwie. Jak podał Polski Instytut Ekonomiczny w takim specjalnym raporcie, w ciągu ostatniej dekady ubyło nam ponad 1 000 000 pracowników właśnie z rolnictwa, a rośnie zatrudnienie w usługach i to takich usługach wiedzochłonnych jak IT, doradztwo, usługi cyfrowe czy badania naukowe. To dobry kierunek. Czy jest to kierunek wskazujący na rozwój gospodarki i faktycznie rolnictwo tutaj, myślę, że to jest kilka czynników. Jedna to jest taka, że mamy do czynienia jednak z dużą mechanizacją i tutaj środki unijne na zakup wielu technologicznych rozwiązań, no mówię, nie mówię już tutaj tylko o nie wiem, traktorach i kombajnach, ale też różnego typu rozwiązań technologicznych, na przykład dla dużych hodowli, sprawiły, że ilość osób, zapotrzebowanie na pracowników w rolnictwie spadło. Mamy też do czynienia z dużą agregacją powierzchni, areałów, co też powoduje to, iż to stają się trochę właściwie zakłady produkcyjne. Ale też mamy coraz więcej lepiej wykształconych osób. Łatwo jest w tej chwili też, istnieje pewna łatwość po stronie młodych osób, czy też nawet osób w średnim wieku do zmiany swojego zawodu. I też wiele ofert do tego, aby taka rzecz nastąpiła. W związku z tym jesteśmy w stanie wytworzyć tutaj na rynku zasoby, które są w stanie takie usługi świadczyć. I myślę, że to będzie ta tendencja, którą będziemy przekierowywani. Dużo zależy też od tego, jak będą się zachowywały te podmioty, które od nas te usługi kupują, i lokalne, i zewnętrzne. Czy nadal będą na przykład wykorzystywały zasoby tutaj europejskie, czy też outsourcowały dalej swoje usługi. Mamy też takiego dość dużego konkurenta rumuńskiego, gdzie wynagrodzenia są niższe, przez co ta konkurencja na tym rynku jest duża, a też właśnie świadczone są usługi technologiczne. Także wiele wyzwań przed nami, ale myślę, że to jest taka tendencja, z którą będziemy mieć do czynienia i tutaj ta i mechanizacja, i innowacyjność, i różnego typu nastawienie na long life learning to jest ten kierunek. Ten kierunek, ja tylko dodam, że w ogóle usługi IT stają się taką specjalnością naszą eksportową. O tym kolejnym razem porozmawiamy na pewno. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Sylwia, która jeszcze dzisiaj powróci na trójkową antenę. O 16.30, tak, tak zapraszam. Jest. Zapraszamy. A to jest grupa The Last Dinner Party i Sinner. I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew you, but I have gotten too tall. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you like a sin. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Natural Blues to Richard Melville Hall, chociaż pod prawdziwym imieniem, nazwiskiem świat go raczej nie zna. Zna go jako Moby, muzyk, który zaczynał od grania w zespole punkowym, później pracował w klubach jako DJ, a pod koniec lat 80. zaczęło pojawiać się na rynku pierwsze wydawnictwa z jego muzyką, chociaż prawdziwy sukces i przełom nastąpił dopiero przy albumie Play z roku 99, z którego pochodzi także utwór Natural Blues z samplem z utworu Trouble So Hard z 37 roku. A ja tak o Mobim dzisiaj, między innymi dlatego, że ten wyjątkowy artysta dzisiaj obchodzi urodziny i to bardzo okrągłe, bo 60. No to życzymy wszystkiego co najlepsze, śpiewamy 100 lat, tak myślę, że jeszcze dzisiaj do jego muzyki będziemy powracać na trójkowej antenie, ale w międzyczasie przenosimy się na Baker Street. Jerry Rafferty. Another year and then you'd be happy. Just one more year.